Mulato nanga ite tope kitoko nanga bako kumisa ye mulato nanga ite tope kitoko nanga bako kumisa ye yako finga moto tena kola mokiso nga manamba maya mondo ndisulia yako finga moto tena kola mokiso nga manamba maya Epoma kinga na tango ya koluka mwinda Nyole ngalimie toluka ndebomo ya banya pena pitu Basile kinga zoto na komi kokoro Bakondiswa bapesa kinga ilegi Mondo ndisulia Mondo ndisulia Siele kinga soto na komi kokondo ba kondisyo ba pesa kinga ilegi Omoya moto izali lokola mbanga ya ntaba ekimi na gauche pe na droite ah jibisi Bazwa basise ya maloba bazanga bongo ya bomoto Bazwa basise ya bomoto basomba serio Na benga mamo ya mikala Na kalafamia kila na wela ni miko Na mibuwa kanzako Na mibuwa kanzako na lulaka Yatina na lela katango nyoso na butu Sona butu Hamba iyo lela lela oh Hamba yo oh Basi ya mukilie Hamba yo Hento tikali netumba ya satana Bola sengito bongi samitema Ana leli masumu Somebody.